Sasa hapa nimetaja kisa hiki ili muone kwa uwazi kabisa kwamba hawa wanaofanyia kazi utaratibu huu wa kukemea uzushi katika ibadatu mahdha, ibada ni mutlaqa faqayyadtaha au ni muqayyada faatlaqtaha, ibada imefungwa wewe ukaifungua au imefunguliwa wewe ukaifunga, umezusha, ni uzushi utakuwa ulichokifanya. Kwa hiyo utakapokatazwa kile ambacho umekizusha kwenye ibada ile, usije ukasema lakini dhikri si na asli, swala si na asli, ina dalili, lakini sio dalili ambayo ni khas, ni dalili ambayo ni am. Dalili khasi vipi? Dalili khasi kwamba hivyo unavyofanya wewe ndivyo ilivyoamrishwa katika ibada hiyo. Hizo idadi unazozitaja wewe ndizo zilizowekwa na sheria. Dalili hiyo inatakikana. Kama haipo basi kuzusha. Haitatosha hapa kutoa ushahidi. Maana ilikuwa yatosha ungemwambia hivi, watu kataza. Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Aya hiyo yatosha. Aya ibn Rasul ataka nini tena? Aya iko wazi. Na ahadithi zilizokuja kuhimiza kukaa katika nyumba za Allah na kumdhukuru Allah na kusoma Qur'an na kusomeshana Qur'an, hadithi nyingi wao wazijua wangemwambia. Lakini kwa nini wao hawakuzitoa aya hizo na hadithi hizo? Kwa sababu walijua si mahala pake na wala haifai kufuata utaratibu huo. Nanielewa? Kwa kuwa ni ibadatu mahdha, hairuhusiwi kuiwekea mtindo, hairuhusiwi kuiwekea wakati, hairuhusiwi kuiwekea idadi, kiasi ambacho inafahamisha kwamba huo mtindo au hiyo idadi au huo wakati ndio uliofundishwa na sheria. Hivyo unavyofanya wewe, kama hiyo swala iliyokuwa swalatu naria ambayo nimeisoma hapa, watu wakaihusisha kwa idadi maalum na katika usiku maalum. Sasa unapokataza hii ni nini? Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam bid'a, washiria mbali mambo mengine yaliyokuwa ndani yake katika mikhalafati ya dini na mambo ya itikadi. Kwa kinachokatazwa pale sio ile dhikri, ni ile bid'a iliyoingia katika dhikri. Kitakachokatazwa pale nilikataza Ibn Musayyib sio ile swala, ni ile namna aliposwali. Na ndio tarudi pale pale kwenye salatu raghaib. Sasa kwa nini wakina Imamu Nawawi wamepiga kelele na kuikemea salatu raghaib? Ndio utajua, kwa sababu ile ni ibadatu mahdha. Swala ni ibadatu mahdha, tena salatu nawafili ni mutlaqa. Wewe kuiweka kuifanya kwamba swala hii ni katika Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab au katika nusu ya Shaaban, mnaelewa? Au ukaweka idadi maalum ya sura na mtindo maalum na idadi ya rakaa, hili ndilo liliwapelekea wanawachuoni kama kina An-Nawawi rahmatullahi taala alayhi wakasema maneno makali katika bidaa ile. Na huku wajua kwamba swala imehimizwa na swala ni kheri. Swala ni kheri, sisi ni kheri. Lakini wa kam min muridin lil khair lan yusiba. Sasa mlango huu watu wengi sana unawatatiza. Mimi mara nyingi nikizungumza kisa cha huyu cha sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ukiangalia moja kwa moja, kama angekuwa si swahaba angechelewa chelewa tu, labda mtu kazaliwa mwaka 300 hivyo mwaka 400, ungemwita wahabi, ungemwita si yule Abdullahi Masudi wahabi yule yule apinga fikri, ungesema hivyo. Kuna watu mabingwa wakuu, si yule Abdullahi Masudi yule wahabi yule apinga fikri yule raisi, ungesema namna hiyo. Lakini swahaba utasemaje? Ile ni jitihada yake tu, utasema hivyo. si kwamba wamezungumza bila ya misingi, wana misingi inaowaongoza kufanya hivyo. Wajua kwamba hii ni ibada mahdha, haifai kupelekwa kwa utaratibu huu. Tunaelewana hapo? Lau kama yalikuwa amefufuka akaja katika zama hizi, au akaja mtu kama yeye akawakuta watu kwenye misikiti yao, hiyo misikiti yao, sio kama la ilaha illallah au subhanallah wallah, waimba mambo mengine, aibwa mtu mwingine hapo, kama ni shadhiri ndani aibwa hapo, aibwa tu yeye fulani au la al-Abbasi au al-Haddad yasifiwa tu hapo, au al-Habshi au kina Baalawi wasifiwa, si Allah wala si mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine atoke mtu mwingine akawaingia jamaa, haya fungasheni, tukeni hapo. Hii bidha ndo wakikutana na wakati mgumu sana sana, kama hana kibavu cha kupigana au hana watu, atapigwa bakora hapo mpaka atatia adabu. Kwa nini kuwakataza watu bwana kufanya jambo la kheri? Nenda baa huko kuwakataza watu kunywa pombe. Unakuja msikitini kuwakataza watu kufanya dhikri. Mnaelewa? Na mambo yalivyogeuka geuka. Misingi hii itaipeleka wapi? Kwa hiyo tunaposimama sisi, tunapoyazungumzia mambo haya na kuyakataza, ni kwa sababu hizi ni ibada mahdha. Na katika mambo ambayo tunayatakidi, mimi binafsi naitakidi kwamba hii ni ibadatu mahdha, ni as-salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sijui wenzetu wanaitakidi vipi, lakini mimi naitakidi kwamba mtu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni min ajalli alqurbati allati yataqarrabu biha al-abdu ila mawlahi, ni katika ibada na taa zilizokuwa bora kabisa na tukufu ambazo zinamkurubisha mtu kwa Mola wake. Imewekwa salatu ala nabi katika mahali maalum, lakini pia imeachwa, imekuwa ni mutlaka. Katika tashahud lazima umswalie mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akitajwa imeimizwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa, iliyobaki ni mutlaka, kithirisho sasa kumswalia. Lakini usifunge kwamba siku ya Alhamisi nitakuwa na uradi wangu wa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara elfu. Hiyo sasa umetoa wapi kwamba ni siku ya Alhamisi tena mara elfu? Umetoa wapi? Hii ni dini ya Allah, imewekwa kwa utaratibu. Lakini imetokea tu kwamba leo na nafasi pia ni mswali mtume sallallahu alaihi wasallam mara elfu tatu, jaiz. Lakini kuifanya ndio utaratibu leo, kile ikifika leo, siku kama ya leo ikifika, ndio utaratibu wako. Hii itahitaji dalili. Ndio maana huwa mara nyingi tunasema kwenye kaida, kullu ibadatin mutlaqa thabatat fi shar'i bidalilin amin la yajuzu taqyiduha bizamanin au makanin au nahwihima bihaythu yuhimu hadha at-taqyid annahu maqsudu shar'i min ghayri an yadulla ad-dalil al-khas bihadha at-taqyid. Ibada yoyote iliyokuwa imefunguliwa, ilikuwa ni mutlaqa, imeachiwa, ambayo imethibiti katika sheria kwa dalili ya ujumla yenye kuenea, haijuzu, haifai kuifunga ibada hiyo kwa wakati au mahali maalum au kwa idadi maalum na mfano wa hali, kwa kiasi ambacho hudhanisha kwamba kufunga huku ndiyo makusudio ya sheria, pasi na kuwepo na kujulisha dalili ambayo ni hasa katika takidi hii. Hilo jambo halijuzu, na ndio maana al-Imamu Abu Shama الشافعي المقدسي رحمه الله تعالى أكسم من نهاية فنتعي أنا سمع ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع، بل يكون جميع أفعال البدء مرسلة في جميع الأزمان. هيتكي كاني kuzihusisha ibada kwa nyakati ambazo sheria haikuzihusisha na nyakati hizo, bali matendo yote mema yanakuwa ni yenye kuachiliwa katika nyakati zote. Laisa li ba'dihha fadhlun illa ma faddalahu ash-shar'u, hapana kwa baadhi yake fadhila yoyote isipokuwa kwa lile ambalo imefadhilisha sheria. Wa khassahu bi naw'in min al-ibada, na sheria ikaihusisha kwa aina fulani ya ibada. Umefahamu? Unaelewa? Huu ni mlango muhimu sana, na kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mtangulia kusema maneno yake, kwamba katika mlango huu watu wengi wanakoroga, ila wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha katika hilo, akawaita ulul albab. Laisa kullu ahadin bal wala aktharu an-nas yudriku fasada hadha an-naw' min al-bid'ah la siyama idha kana jinsu al-ibadat mashru'a bal ulul albab hum yudrikuna ba'dha ma fihi min al-fasad. Sasa kitu kingine cha kufahamu, maanake msimu kafahamu vibaya. Je, wakati gani kutajuzu kuhusisha jambo? Kwa mfano, unaona kwamba mimi bwana, kwa ratiba yangu siku ya Jumamosi na Jumapili ndio ninakuwa na nafasi ya kusoma Qur'an, tena wakati fulani. Kusoma Qur'an ni ibadatun mahdha. Ikawa wewe kwa wiki ni mara mbili wasoma Qur'ani, pengine juzu moja moja au juzu mbili mbili, je, nayo ni bid'a? Kwa sababu ni ibada tu mahdha. Unaelewa ninachosema? Ni nukta muhimu sana. Nyinyi kila siku ya Jumatano mna darsa ya masomo Sahihu al-Bukhari kila Jumatano. Kwamba jamani, sasa basi muda mzuri Jumatano baada ya asr tutakuwa na darasa ya Sahihu al-Bukhari, na siku ya Alhamisi tutakuwa na Sahihu Muslim. Hii si ilmu? Ilmu tumetaja kwamba ni katika ibadatu mahdha. Je, yafaa kuhusisha na wakati? Mbona nyinyi mahusisha? Mnenelewa au mnenelewa? Unaweza kuletewa au wewe ukasema, sasa mbona mahusisha hiyo? Kule tuliambiwa ni ibada tu mahdha, hii bid'a. Ukaleta fujo kweli kweli, kwa sababu hujaelewa. Umeelewa nusu ya mlango, umeelewa nusu ya mlango, hujaelewa nusu nyingine. Sasa nikiishi hapo ndio kusitishia mali pazuri. Lazima tuyazungumze haya, pamoja na kwamba wakati umesogea kidogo. Sasa chukua maneno haya: itajuzu kuhusisha ibada na wakati fulani pale itakapokuwa imesalimika au imetakasika na mambo haya yafuatayo. Itakapokuwa imehusishwa ibada hiyo kwa wakati au mahali kwa sababu inayokubalika kiakili, au kwa sababu ya nafasi, au kwa sababu ya nashaka, uchangamfu. Mfano, tukasema bwana, kumeingia ukame katika miji, afana Allahu iyyakum, mvua hakuna. Sasa tutakiwa tuswali swala ya kuomba mvua. Tuiswali lini? Tuswali ni Jumapili. Jumapili. Kwa nini? Kwa sababu Jumapili ndio siku tukufu. Bid'ah. Lakini lazima uthibitishe utukufu wa siku hiyo. Umeelewa? Tuswali ni Jumapili. Kwa nini Jumapili? Kwa sababu siku ya Jumapili ndio tuna nafasi, watu wote watakuwepo. Umeeleweka? Tutakwenda da'wa mahali fulani, lakini tuendeni mwezi fulani. Kwa nini mwezi fulani? Kwa sababu tutakuwa na nafasi, au kule hawa watu ndipo mwezi huo unapatikana. Siku nyingine zote wanakuwa huko mashambani, unatayarisha mashamba. pigeni wakulima. Sababu maakuli. Lakini kusema, itabidi tusafiri kuna dawa katika mwezi wa Rajab. Kwa nini Rajab? Kwa sababu mwezi mtukufu. Bida. Kwa sababu huku kuhusisha huu utukufu huu na huu afdalia huu kuletaji dalili. Au tutafanya darsa baada ya salati al-fajri. Kwa nini baada ya salati al-fajri? Kwa sababu wakati huu una fadhila. Tumbe dalili kwa. Tasoma bulughu al-marami wakati fulani. Kwa sababu wakati una fadhila dalili kwa. Kama una dalili acha. Kwa sababu ndio wakati wana shafu mtu kidogo anakuwa na uchangamfu. Bado akili haije vurugwa vurugwa. Ambe jayib. Ya jayib. Kwa sawa hiyo. Na masahaba walikuwa wakifanya hivyo. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa yatakhawwaluhum bil maw'idha. Mnafahamu? Kwa kuangalia na shafu ilikuwa nayo watu. Kwa hata wewe ukajiwekea ratiba kwa mujibu wa mambo yako, ratiba. Ile ratiba itaangaliwa. Sisi pingie mambo ya nyumbani kwako hatuyajui una ratiba gani na mambo yako. Ukaona mimi nikijificha mahali fulani kwa ajili ya kufanya ibada fulani au kwa ajili ya kuhifadhi Qur'an au kwa ajili ya kusoma kuhifadhi mutuni mathalan au kufanya ibada nyingine zote adhkari na mwingineyo kumswalia Mtume SAW na swala zako. Tukikuuliza kwa nini wewe umepahusisha mahali hapa? Kuweka mswala katika nyumba ni jambo jais. Sawa, kwamba hapa ni mahali pangu kumswalia. Basi mhusisha mahali hapa kwa mswala wangu. Lakini sasa swala linakuja. Hii ratiba yako hii vipi? Sasa tukiangalia waona kwamba usiku wa Jumaa ngapi nitafanya nitaswali rakaa 10. Na usiku wa Jumaa ngapi wenyewe unaumeainisha pale. Nitamswalia Mtume SAW mara 100. Na usiku mara tutakuuliza kwa nini? Lazima uulize na sheria. Kwa nini umefanya hivyo? Sasa majibu ndio ambayo yatakuwa yatatubainishia kwamba unachokifanya ni bid'a au ni mutlaq ya tanaful kwa mbele yangu limesuluhu kufanya. Nimeeleka? Kwa sababu njia hizi pia hawa jamaa wanapenya penya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na maneno anasema wa min dhalika takhsisu al-ayyam al-fadila bi anwa'in min al-ibadat allati lam tushra' laha takhsisan ka takhsis al-yawm al-fulani bi kadha wa kadha min ar-rak'at aw bi sadaqatin kadha wa kadha aw al-laylati al-fulaniyya bi qiyam kadha wa kadha rak'atan aw bi khatm al-Qur'an fiha aw ma ashbaha dhalika. Anasema miongoni mwa hayo katika mambo ya bid'a ni kuhusisha mchana, kuhusisha siku fulani zenye ubora kwa aina fulani za ibada ambazo hazikuwekwa kwa ajili ya kuhusishwa, kama kuihusisha siku fulani kwa jambo kadha wa kadha katika rakaa au kwa sadaka kadha wa kadha au kuhusisha usiku fulani kwa kiyamu, kwa swala ya usiku, kwa rakaa kadha wa kadha, au kwa kusoma, kwa kuhitimisha Qur'ani katika usiku hizo, na mfano wa hali. Jambo hilo halifai kwa kuitakidi ubora wa siku hizo. Kama vile ambapo kuna baadhi ya watu wanahusisha baadhi ya siku za Idi kuzuru makaburi. Ziara tulikuburi, kuzuru makaburi ni jambo limeamrishwa katika sheria ya Kiislamu na ni jambo ibada yake ni mutlaka, imeachiwa, haikufungwa na siku maalum wala kwa idadi maalum. Sasa wewe ukaona kwamba ikifika mfungo tatu ndio usipe kwenda kutia ubani kwenye makaburi. Ubani, ubani mmepata wapi? Ni nani alilihusisha hili? Sasa kwani simebo tuzuru makaburi? Kwani leo? Kwani lazima yule? Mbona imekuwa kama sheria sasa? sheria watu wana hivyo. Siku zote hizo mtu amekata hata siku ya Idi pia ameshindwa kwenda kulimia kaburi la babake. Kwa watu mfanye kama ndio ibada, mfanye ibada hii kwa mtindo huo. Kinachokatazwa pale si kuzuru makaburi. Wewe kila unaposikia moyo wako umekuwa mzito, pita makaburini. Nenda kwenye makaburi ya jamaa zako, kawatembelee. Utakumbuka mambo mengi, fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Makaburi yanakumbusha akhirah. Kwamba huyu ni mjomba hapa, huyu ni baba, huyu ni babu, au huyu rafiki yangu tulikuwa naye. Ha? Lakini ndio shafariki yuko hapa peke yake, miaka inakwenda sasa, mwaka wa 20 sasa iko hapa, miaka 30. Tudhakiru al-akhirah. Sisi kuyahidi tu. Umeelewa? Kwa kufanya vingine vyovyote katika mitindo kama hiyo unahesabika ni katika bid'a. Itatosheleza mpaka kwa kusema ukweli, hii ni maudhui muhimu sana. Katika mawadhi zile maudhui zile zilizo muhimu, hii ni katika maudhui muhimu sana. Hivyo hivyo katika ibada ghairu al-mahdha. Ibada ambayo ghairu al-mahdha. Si ibada mahdha. Ukileta katika sura ya ibada alafu ukaiwekea namna fulani, basi itakuwa tayari shaharibu. Utahitaji ufafanuzi insha Allah kwa mara nyingine na kupigia mifano. Kwa hiyo tumefahamu kwamba kumbe wale kina Imam Nawawi rahimahumullah walipokemea vikali ile ibada ile swala ile salatu raghaib, kumbe walijua ni ibada tu mahdha. Kuswali mutlaqu salati, mutlaqu salati ni ibada tu mahdha. Kwa hiyo haifai kuikia mitindo, ndio maana wakasema maneno yale. Basi hiyo ndio sababu. Usihadaliki, usijidanganye. Kwa hiyo yale tunayofanya yote katika adhkari, katika salatu ala nabii na mingineyo, tuangalie, je, ni ibada tu mahdha? Ndio. Kama ni ibada tu mahdha, je, kuifunga na kuihusisha na kitu hiki ndio utaratibu wa sheria? Ikiwa jawabu ndio, imepita. Sio, bid'a, haitakiwi. Jana nilihusia katika maelezo yangu, katika kuyafahamu haya, wale ambao Allah tabaraka wa taala ashapa uwezo wa kuzijua ibara na kusoma maneno na kutaamali na vitabu vya ahlul ilmi, kwamba mambo haya kujitahidi sana mtu akae kwa muda mrefu na kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kinachoitwa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim. Kiko chapa nyingi, kuna chapa hii ambayo ni muktamada ya wizara ya chapisho Saudi. Chapa hii nzuri na nyinginezo, lakini wewe kaa nacho sana hiki kitabu ukisoma. Si kwamba utayakuta mambo yote yako mahali pamoja hivi. Ibn Taymiyyah hafanyi hivyo katika mazungumzo yake, anatawanya. Kwa utakuta moja liko huko, nyingine liko kule, nyingine, yani yeye anatawanya mambo. Sasa katika nasaha au ushauri ambao ninapenda kutoa kwenu, kabla ya kuvivamia vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kuvisoma, isikilize kaseti au kanda. Zamani ilikuwa ni kaseti zile, sasa nadhani ilikuwa katika YouTube pia zipo. Sheikh Salih Ali Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh Salih ibn Abdulaziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, ambaye alikuwa ni waziri al-awqaf wa shughuli islamia kule al-mamlaka al-arabia, ni sheikh mwanachuoni mkubwa namfahamu. Ana muhadhara wake aliyotoa, anasema kaifa taqra'u kutuba Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ في كتب سوما كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. mimi niwe kuisikiliza kaseti hii zaidi ya miaka 20 nyuma, kama sio 23, 24, 25, zaidi ya mara 10 nisikiliza, nisikiliza tena, nisikiliza tena, nisikilize mara nyingi sana, sikilize vizuri kabisa. Ukiielewa anza kusoma vitabu vya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, utapata faida nyingi sana. Kama hujaisoma, hujaisikiliza, basi usijitaabishe, utatumia muda mwingi kwani ungehifadhi na wakati wa Islam uko vitabu vingine. Ni ngumu kupata faida. Kaifa taqra kutub ash-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Nani ameshaikh kusikiliza? Nani katika nyinyi ameshaikh kusikiliza? Au ndo unamsikia sasa hivi? Sheikh, unasikia tu? Wewe sikiliza. Au unasikia leo? Ilikuwaje? Unasikia? Basi ana sharti nyingi kwa kaifa takunu da'iya au kaifa tad'u, na katika fununi mbalimbali anazo, vipi utakuwa utasoma usul, vipi utasoma hadith, ana silsila hiyo. Zamani ilikuwa kizitoa bihadhara kitu kama hicho. Alafu katika zamani, katika sharhi yake ya matn al-40 an-nawawiyya ilitolewa zile sharti 11 katika albamu yake moja hivi, darasa zake ziko shariti 11. Kwa nazo zamani, nadhani sasa hivi katika YouTube. Sasa hii ya tatu akizungumzia, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Sikilize vizuri kidogo, utafungukiwa na mlango huu tunaozungumza. Sikumbuki ni ya tatu au ya ngapi, kwa sababu ni zamani sana nimesikiliza, zamani, muda mrefu. Yani ya mambo unazungumza ni zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo ukisikiliza utapata faida. Mimi kwa wastani imenisaidia sana katika kufahamu bida na kufahamu kwa kile kiasi ambacho nimejua, ambacho nimeweza kukihudhurisha hapa kwa kusikiliza zaidi vile shashiku zake, nikafuata utaratibu wake. Nenga kisoma vizuri hiki kitabu kwa usirati mustaqim limukhalafati ashabi jahim. Ukikielewa vizuri kitabu hiki na vinginevyo, basi utakuwa umeelewa kwamba shida iko wapi. Na baadaye zimekumaliwa vitabu, mfano kitabu Tahriru Ma'na al-Bid'a, umejitahidi maandishi, umejitahidi kwa sababu anamjibu Abdul Ilah al-Arfaji katika kitabu chake Mafhumu al-Bid'a. Pia mwingine Fathul Aziz al-Qawi Kashf Shubuhat al-Muhtadin bil Mawlid an-Nabawi, sito nani, Muhsin nani, Awad ameandika vitahidi baadhi kujibu baadhi shubuhat na wengineo. Hata Ibn al-Halabi na kitabu Ilmu Usul al-Bid'a na al-Bid'a wa atharuha Sayyid Salim al-Hilali amejitahidi kukusanya baadhi ya mambo. Lakini wewe soma hii kutoka Sirat al-Mustaqim, kama akili yako imetuliza utapata faida nyingi sana. Leo naona nikimaliza hapa ilikuwa ni bora. Alafu yale tulio mwaga mwaga hivi tukuja kuyazoa, tunazungumzia inshallah katika majlisi ya kesho, kwa sababu natarajia kuunganisha na kesho na kesho kutwa pia Alhamisi inshallah, ili pakae sawa hapa. Sasa kama kuna maswali unaweza kuuliza, kuna kitu kijaeleweka katika al-ibadatu al-mahdha wa ghayru al-mahdha mutlaqa na muqayyada, basi unaweza kuuliza. Alafu tuangalie mingine yanayofuata. محضة بل مطلقة مقيدة كتك ما لزو فبعد أقوى نفكر katika kuhimiza, lakini nilipotaja kwamba kama ibada ambayo ni kwenye jambo la kuzuru makaburi, nazungumza tu kwamba kama mtu ujisikia moyo wako mzito, basi zuru makaburi. Na sasa nafikiri ni sehemu ya kuhimiza, lakini kwa kuwa watu bidia wana mweko wa mambo kama hayo, kwamba mtu ukiwa riziki yako imbana, basi zuru makaburi wakatumia ile isije kawa yani kama hivyo. Ni vitu vifanani kwa sababu ziara za makaburi imewekwa nasi kwa maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye tudhakiru al-akhir. Wewe unakapo sahau akhira, unajisikia una tembea katika basi, fanya ziara ya kaburi, moyo wako utalainika, utakumbuka akhira. Lakini kwa sababu umeharibikiwa, pengine una kesi unataka kwenye makaburi ya wazee wako, sasa ni jambo jingine mbali kabisa. Kuna masala katika hili, umegusia masala hizi durusi, mfano kuwepo wa watu kusoma kwa muda fulani, kama watu wanasoma wanaenda likizo, sababu zinatajwa hasa tablighi, ndio mara nyingi utaje vitu kama hivyo, sio kusema dio. Kwa hiyo sura iliyopo kwamba zipo ibada asili yake hazijafungwa, na wewe ukizifanya hivyo hivyo bila kufungwa, wala haihusiki na masala ya bid'a kwa chochote. Mfano sisi tukisema kama katika wiki tunasoma Jumamosi mpaka Jumatano, haifungamani na masala ya fadhalia. Mimi nitakuuliza kwa nini hivyo? Kwa sababu mbora. Kwa sababu kwamba tunaona tukumziki Alhamisi na Ijumaa tupate wasa wa ibada, mfano kitu kama hivyo. Yaani sura kama hii. Kwa hiyo sasa kwa hapana hoja, kwa sababu masala yapo katika bid'a, kwa kuwa yameacho vile vile ala itlaqi. Isipokuwa ikija na masala ya taqiyyid. Sasa jawabu lake ni hilo. Kwa hiyo kinacholaumiwa wao si masala ya kuleta vile vyote vinavyoletwa ambavyo ni asili yake vimefanywa itlaq, kama kusoma Qur'ani, adhkari, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala itlaq. Kwa hiyo wakiviacha hivyo hivyo kuna nini, lakini kuvileta sasa kwa mtindo maalum, kama labda mtu aseme alafu aitikie, hiyo ndio itakuja sasa kuulizwa sasa kwamba vitu viko kwa itlaq, lakini utaratibu huo kwamba mwingine akisema wengine wanaitikia, kwa sababu sisi hatuna kitu cha namna hiyo, labda kwenye kufundishana. Lakini asili kwamba kuna ibada mwingine anasema, mwingine aitikia, labda baadhi ya vitu kama vimepokewa, Allahu alam. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawafundisha kama Qur'ani, au adhkari kama wanavyosema maswahaba alikuwa anatufundisha kama Qur'ani. Kwa bila shaka ndio alikuwa anawafundisha na wao wanapokea. Lakini ukiachilia hivyo, itakuwa ni sura ya kufundishana tu, lakini sio sura ya kama ndio tumeweka kwa ufupi kwamba ibada ni kitabu kuja ibadatu mahwa mutlaqa taqyiduha bid'ah fataqyiduha bid'ah au ibadatu muqayyada itlaquha bid'ah. Bas ibada ya shaykh utaratibu fulani, wewe ukaleta utaratibu mwingine, ibada imeachiwa wewe ukaweka mfumo utaratibu. Sasa ukiuliza leo hiyo sura ya hizi ihtifalat mathalan ikoje, basi unaweza kueleza kuna hili na hili na utaratibu wake unakuwa hivi na hivi na hivi, ikafungwa kwa utaratibu fulani. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndio hili ndio jambo fulani. Leo ukizungumza jambo la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haraka kabisa kwa jamani, watu wakithirishi kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu akili yake kidogo haraka haraka kwenye kuimuli, kwa nini ndio kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam huko? Ni kwa nini? Kwa sababu tayari ile ibada watu wameifunga katika sura fulani ambayo sio ile iliyohusishwa na sheria, wengine na bid'a. Sasa jamaa zetu jambo hili huwa wao hawalielewi. Utauliza mtu kama ndio hivyo, haifai kufanya hivi, mbona tarehe ataita masala tarawih, kimwambia kuna ikhtilati, lakini mbona kwenye Kaaba kuna ikhtilati? Yaani tofauti vile ndio tofauti. Kucheza, mbona mara kesho unacheza? Basi wana mambo mengi, inshallah tutakuja kuyaona katika ufafanuzi ambao utafuatia. Kuna swali zingine? Tosha kulia. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله